آيات لعلكم تذكرون. سورة نور اے ذکر کا پس سورة مؤمنون صفائی رازی دا مالو دا اخلاقو دا معاشرے سرا د دنیا نه فحشا لري کیږي. ور سره با رد شرکم کوي ځکه چې لوی فحشا په دنیا کې و شرک دی. ډیر خلک چې وي په خپل کورونو کې او په خلکو کې ډیر ستر او پرده کوي او ډیر ځان حیاناک کار کوي. وګل چې زیارت لرل شي درگاه تلل شي نار سو ورځي دا خو نه بچ کی د بدکار او فحشان ته ځکه شرک رد ضروری و. هغه به هم دې صورت کې کوي. سورت نور کې پنځه بابونه و. اول باب لسو آیاتونو کې او په دې کې هغه څلور احکام بیانوي. هغه څلور احکام چې باغې سره دنیا کی بندیز کیگی دبی حیائی و دبت عمل بندیز کیگی. نو الحکم داو چی چان دا عمل وشو زنا وشو نسلسل کوڑی و لور کے دوارو لا دا قانون بجار کیگی کنو نوالوه خلق منی کی زیم حکم کی ویلو چیزا سیزان خلق و نزان ساته کم خلق چپ دی عمل کی اخته دی داغی نزان ساته داغی دا ناستی و دولاری و داغی دا مجلسون و داغی دا غم خاتین. دریم حکم داو چکے و مسلمان بلگی دا قبل مسلمان نارینا و زنانا باندی تهمت بلگا و کنزل و توکلو نغل سزاور کے او ذکر بہو کی چداو اتیا کوری دی چدول مسلمان تدا سبت کنزل کول مسئلہ دا قذب ذکر کئی. مسلو رم حکم ببیا پکور کی دا خزی و دا خاون چاگو بدنامو لگی دا اولگو لمداغی بس حکمی اگا تفصیل سر بیانی یاد لسمنا و اشتم پوری دویم باب دیو باغی کی زواجر دی اگا خلقو تا جاوید نبی علیہ السلام پا ازواج متطهرات باندې الزام لگولیو رضاق دو این باب اوی اجتماعیت پوری دا غیز سپایهو دا آل رسول دا عزت تپار بیاو اجتماعنا پینزه درشم پوری در این بابو او غی که او احکام ذکر کئی چه اغای حقیقت که او لاری وی زناتا ناولا لاری بندی آدا پکڑیر اهم او ضروریو در این باب. بیا سلورم باب در پینز درشم نا چیانلی سپوریو اوغی که توحید مسئلہ اللہ و نور السماوات والارض او مثالونا تدوارو دمو منانو مثالونام اور پسی مقابلہ که دمو شرکانو مثالونام دغسی عقلی دلیلونا او پینزم باب کی بس آداب ذکر کئی مومنانو دپارا چه دا آداب خاص تی بمینانو پوری انور خلق دا دینا محروم دی کې بیا ترغیبی مسلې د رسالت ته وګوره. دا اول باب کې چې څلور احکام هغه دویم آیات نه شروع کیږي. الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة. هر یو له سل کوړې ورکې چې غیر شادی شوته وي. ازم حکم بیا پدریم کې روایت کې وای چې داس خلق د تعلق نه او د مجلسونو نه ځان بچ کې ځاني لئن کوهلا زانیتن او مشرکته او زانیت لئن کوه الا زانن او مشرک. داس خلق چې وی کیا دا قضی نقصان شرک بکی یا بکی عملی نقصان زنای بکی دین ازان ساتھ ہے دین نفرت کا ہے. پیار پسید ریم حکم و سلو رمیات کی جو اللذین ارمون المحصنات سم لمیاتو بیر بات شہداء اگا کسان چی غیب پاک دامنو زنانو باندې تهمت ولګي بجلزوم سمانی نجلتن دې باراتیا کوړي دي محصنات یې ذکر کړی دي او دا څه وسره ناری نو میصاب دي کناری نه څه چا دا څه کنځل کړل نو می دا حکم دی چې هغه بسلور تنه گواهان پیش کړي بیا و دی بچی او یا اتیاو کورون او که نی و سرا سلورتن گوان نو بیا و دل دا سزاور کولیشن. سلورم حکمو پینزم آیات کی شپگم والذین ارمون ازواجهم ولم یکل لهم شهداءهم الا انفسهم. داغی مسئله جدا دا اغیز پار اللہ رب العزت صرف سوگندون نازل کرو چدا سلیبوں سلور سوگندگی چما چی سویلی دنو دار اشتیا دی اپین زمبوی چی پمائز اللہ لعنتی کما دروغ ویلی بیا بخضر امخ کشی ناغب ہم سلور دل سوگندو کی چه ده دروغ جنده ما که ایس غلطی نشتا ده ده پاک اصا که ده دروغ جنده اپین زمدل باوی چه پمای ده اللہ غضبی که ده رشتی نی بس بیا حکم داری چه دی با جدا کریشی بس دی با طول مرز پار جدایی بیا بیا ده دی رشتا نکی داول بابو لسو آیاتونو کی ابی آدویم ذکر کئی ترویشتم پوری اوغی کی دا آل رسول پاک دامنی ان اللذین جاؤو بلفک عصبتم منکم لا تحسبو شر لکم. دا آل رسول عصمت سب آغی کی زواجر دی مومنان لا چتا سول خاموش شوئے تاسول دانوی چه زمونگ دا گمان نرازی پدی بانده او دا آل دا رسول ده پاک خلق ده سخوا مویلیو کنا ناغا چه سخوا پاک خاموشیو اغیل زورانا ذکر کئی چا پاک ایسا استو اغیل هم آو چه چا صفائی بیان کرن داغی صفتو نا دا مسئلہ پاکی واقعہ دا افق دا حضرت عائشہ صدیقہ چپاگی باندے کم الزام لگی دلو اخر کے بیا بشارت ذکر کی طیبات طیبون چا مومنان پاک دی نارنیو کزنانی اگی باندے جسوک تحمت لگی دا ټول دروغ دی اغیل اللہ مغفرت و رزق کریم تیار کرده. ویشتم نا پا لحضرین باب دے و پاگی کی اگا وہ احکام ذکر کی چدا حقیقت کی وہ لاری دی چی دنیا کی زنا ولی کی گی تو دی وہ وجونا اول وجہ صدا چی کورونو تذیو اجازت ناخلی گورا ویدا زمانگا خپل کورونو دی دیکھ زمانگا اجازت تساجت تے سنگا خپل لی ویدا میں درور کور دے دا میں در ماما کور دے دا میں در ترکور دے دا میں در دائی گئے نو ایزا ستا کور دے تو چی دی تذینو بغیر دی اجازت نا نشت لے کسا کی بولاری اجازت بغواری اجازت اکلیش زیبا و چو نکلیش نو واپس برا دی دار تجاویلو دا اولا لار و لوی دروازه و دا زنا دا پارا یا ایو اللذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم بیوتن غیر بیوتکم رضو کورون تمده حتی دستانی سوا تسلیمو علی آلیا اجازت باخلے و بیا چکلا دن نشین و سلام بکوے تا دا مسلمان تلدی او کور تخا دا اول خبر وا دویم ذکر کی رستو پورا درشم کی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و ای مؤمنانو نارینو تا چی نظرون اخکت ساتی چی کم زی کی داسی پردی زنانا محرماتی سترگی دی پٹی کی اخکت دی نظر ساتی دکا ټول نقصان د نظر نه کیږي که نظر دی ښکتا که نو د لوی غضب او مصیبت نه وبچ شي ښه دې وجه نبی علیه السلام ویلو حضرت علی ته یې وی چې یا علی تا تتبعین نظرتا که اول ستا نظر ولګید په داسې چا باندې ناسا پا و خیال دی نو نباغی دی اللہ ننیسی بس ولیکن چه بیا بیا گور اندامکا پا دیوانی ولی شکنکا نظر خکت ساتل دریم قانون زنانو تاموی یو درشم کیو قل للمومنات یغضضن من ابصارهن وای دی مومنو زنانو تام چیزیم خپل نظرو نخکت ساتی و خپل ذان عبادت کری او سلورم قانونو دو دیرشم کی وانکحو الایاما منکم چکم غیر شادی شده دی لوندان اغیل انتظام که او دا وقت پی مالاوے دینا با نقصان پیدا کی ناغا وقت کیو سرا غلامانمو وینزیموی نزکا قرآن طول ذکر کلمن عبادکم و ایمائکم او بیا اور سرا تفصیل بیان کن پینزم حکم ذکر کئی چکم خلق طاقت نلری پینزم سلورم حکم دیو دیرشم کیو اداغی تعلقم دا زنانو سرو ولا ازربنا بی ارجلهن لیعلم ما یخفینا من زینتهن تکم زنانو پا خپو باندی چکالیوی ناغی دیخ پز مکل نرا چی ولی از ربنا چی غش رنگو کی چی خلق تینا خبر شی لیو علاما دام یو لاروه یو سببو نو پینزم داو چوان که حل ایاما خپل اولاد لا زامن وی او کلونی تغیر پار پوخ باندې تنظیم کئ. پیغمبر ویلو چې دا د وخت نه مرستو کوي لکه مونږ چې د وخت نه مرستو کوي جنازه دغه سي دامه سلام وا. شپږم حکم په اوخ کې غلامان ډیرو دا غلامان په جبان دی په ملک به حیاي ډیرې دا نو حکم راغی چې دا غلامان مکاتب کئ. مکاتب سمانا دی سره لیکلو کئ چی مونگ لدورا مال راکے نو بس تاسو آزاد شے بیا آزاد خلق بے بیا تاسو باندے بدا چاما و ملک نہیں بس. والذین ابتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم وحوم حکم آخری داو چولا تکریو فتیاتکم علی البغائی داوم حکم چریر خلقو دا جہالت توجنبا پلی لونہ نور کولی سو شرطو نبو پکی شیر چی دا دی مساویی او دا دی سر پا نصب کے او پا مال کے برابر آن سے بیا سوک پیدا کی دیا ان دے مجبورو لی دی خبرت والا تکری ہو دے تیکراہ ہوئی زبردستی ہوئی خواب کاغب اولادو کاغب وینزیو ارزو بو دا وو احکامو دا وو لاریوی نالا بان کلی چی طریقہ دادا پا دنیا کی خوا چی دا بدکاری و فحاشی و سنگ بندیگی پا دی طریقہ وائن چی سنگ قرآن ویلی خوا چی دا لاری و تا بند کنو پا کم غاڑا برا دی یا پینځه درشم ناپلا تلورم باب دیوغي کې عقلي دلائل الله نور السماوات والارض مثال لپاره د مؤمنانو او دا سی بیا ترغيبات اعمال صالحه او تا بیا مقابله کې مثالونه د مشرکانو یو کم سلویخ کی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت کافران دا عملونو مثالو گورا خورا دا دلشوی دے عمل سفیدا و ساجر نشتا دے او بل او کظلمات فی بحر اللجین دا دوارا مثالونا دا مشرکانو دا عملونو ایزکا اغیم عملونا کول فخپل خیال کی چل اللہ مونگ لپدی باند جنت را کئی بیا عقلی دلائل شورو کئی پی یو ترز باند یو سلو اختم کہ علم تران اللہ یسبح له من بالسماوات والارض بیا اور پسی وللہ ملک السماوات والارض بیا علم تران اللہ یزجی صحابا ثم یولف بینہو او بیا ور پسې یقلب الله الليل والنهار بیا ور پسې پینځل وختم کې الله خلق كل دابه مما ان نو نتیجه را باسي چې الیس کې لقد انزلنا آیات مبینات هغه اول کې ذکر شویو سورتنا انزلناها فرضناها وانزلنا فيها آیات مبینات اغی نمرات دا دلائلو آیات مبینات پھر پسی منافقان لزواجر دی دیر کسرت سرا سنتالیس کے ویقولون آمنا باللہ و بالرسول واتوانا کہ منافق نپی جانے نپدی بے پی جانے چمخا مخراشی وی تابدار پسینہ والاس کی خدمت نا قرآن ذکر کری آمنا باللہ بالرسول واتوانا پیغمبر تب اندر قصوی چمون خطاب داریو کدر شپیوے کدر وزوے چکم وقی حکم کوا بنده تابدار منافقان اگور و ازادو الاللہ و رسولی لیحکم بینام چه وخراشی مقراشی ده فیصلی چه فیصلی با پا قرآن و سنت کن نیزا فریق منو معارضون بے بے او داسر روان شی چه زمان دی کالو نیغار تکار دی بل با داسر روان شی اللہ هم داو گورو در دی حال هاو ایک اللہ ملحق قدیب اگ اقبل فیدمنی گنی پا شریعت کے نبیاء پا مند راضی ہوئی او دسو نبکی او چی پا شریعت بے کو پا قرآن بے کو یا تول مزعنین پا مند راضی خوا دا طول گورا منافقانو احوال ذکر گئی خوا یا ترغیب دے واتیع اللہ واتیع الرسول کامیابی پدی کدا کدا اللہ حکم امنی دا پیغمبر حکم امنی کامیابی پدی کدا بیاو ان تطیعوه تحتدو ہدایت پدی کدا چی اغتا بیداریو کی ہدایت بحاصل شن بیا دا سورت نور دا دین دیر بہترین احکامو نتیجہ خی چکہ دا احکام پا دنیا کی را لکنا نو خلافت براش سنگی پاول کراغلو خلافت دا ابوبکر و دا عمر و دا علی و عثمان دا غصی خلافت براش دی احکام سرخا نگورا پچ پن کیوئی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض اللہ وعدہ کردی دا چکتا سدا عملو نو کرل نا اللہ ایز بدل خلافت درکو ما ولی مکنن لهم دینہم دا دین بدل دا سی محکم کم ولی بدلنہم من بعد خوفیم امنا اغا یری اغا فسادونا اغا ظلمونا اب لرشی دنیانا امن براشی من بعد خوفهم آنا خود دی شرط چی عبدوننی لا شرکو نبی شیعا پا دی شرط باندی چی اللہوی زمان توحید منی و ما سر شرک نکی خوا بی آخری که بی عدری آداب بیان کی اتپن دوستم کی یا ایو اللذین آمنو او بی آور پسی یو کمش پیت کی ویدا بلغل اطفال منکم الحلما بیا پورش پیتم کی والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا دا دری آداب بیانی چدا دا مومنانو سر لازم دی او پا دی باند دی عمل کولشی او بیا اور پسی اخلاق ذکر کی لیس علی الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج دا معذور خلق دے کنا دا معذور خلق دی سر بد اخلاق نہ کار اخلے دی پورے بخندان کوے دی تبسپک نہ گورے او کچر دا سے خیر خیراتی نو دی وزان نہ جدا کوے نا چمون دی سر نہ خرو مڑا اڑون دسر ناست وی وی نینا او کل یازے لاسوے کل بلزے ہوئی اللہ وی عرضے چوئی لا علا انفسکم انتا کلو من بیوتکم بیوت آبائکم دا طول دا اخلاق او بی آخر کی وی چکل کورنو تزینو سلام کوئے دا دیر دا برکت دعا دا تا دا اللہ طرفنا تحفظا دی که اللہ خیر و برکت اچولے دے پا دی سرا کورونا دا مسلمانانو پاکی گی دا اغا گمراہونا شیطانی کارونونا لکا درونا چی پاکی گی دا سنت پا عمل کراو لے ورخا قرآنم پا دی زور لگی حدیثم پا دی زور لگی او ختمیه په توحید باندې چې علا ای خلق یو ضروري اعلان واوره. په سورت نور خلاصه سوا ان لله ما فی السماوات والارض چې متصرف بیا ولاده نه به شرک په تصرف د یو صفات ده او بیا والله بكل شيء عليم غیب دان صرف الله ده ده خلاصه را وسته چې صورت مطلب سو چې متصرف صرف الله ده غیب دان صرف الله ده چې څو دا عقیده پیدا شي نو دا احکام به آسان شي په دې باندې عمل کول به آسان شي نو به شرک لري شي دنیا نه او به فحشا لري شي چې ضروره خور دي ښا کوم ځای کې شرک نو فحشا ور سره ښا.